And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. De man van de catchy tunes en scherpe teksten. Randy Newman en You've Got a Friend in Me. En daarvoor het duet van Roy Orbison samen met Emmylou Harris. That Lovin' You Feeling Again. We gaan naar het eerste onderwerp in de late avond. Seniorencollege. Dat is een tv-programma dat senioren een mentale uitdaging biedt. Tijdens afwisselende uitzendingen wordt hun brein aan het werk gezet. Het wordt gemaakt door Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Herman de Bruin. De Stichting Oud Geleerd en Jong Gedaan, dat is precies andersom dan we normaal gewend zijn, maar het is even wennen. Maar dat is nu ook op televisie, de colleges daarvan. Lisette de Groot, die is in de uitzending en weet er alles van. Lisette, welkom. Dankjewel. Het is even wennen hoor, Oud Geleerd Jong Gedaan, want wij zeggen het toch altijd andersom. Maar ik neem aan dat het daarop gebaseerd is. Dat klopt helemaal. Het is precies omgedraaid, want wij zeggen dan oud geleerd jong gedaan. Dus senioren leren en jonge studenten die geven de lessen. We zijn gestart met het geven van colleges door studenten. Dus die studenten die gaan dan naar een verpleeghuis of naar een bibliotheek. En die geven colleges in hun vakgebied, dus waar ze in studeren. En fysiek in dat huis, verpleeghuis of verzorgingshuis? Ja, voor corona dus ja, wel. Nu dus even niet, wou ik zeggen. Maar nee. Dat klopt. Vandaar ook dat jullie nu, heeft dat mede daardoor oorzaak dat je een podcast hebt gemaakt op tv-zender laat zien eigenlijk? Ja, absoluut. Wij zijn actief op locaties in het hele land. Mm-hmm. En toen corona uitbrak, toen moesten wij daarmee stoppen. En dat was natuurlijk, dat is heel verdrietig. Dat betekent dat ouderen daardoor nog meer eenzaamheid ervaren. Mm. Daar wilden wij iets mee. Dus wij hebben toen besloten om colleges te maken voor op onze website. Vrij toegankelijk voor iedereen. Mm-hmm. En dat loopt hartstikke goed. En nu hebben we dus de mogelijkheid gekregen om nog meer ouderen te bereiken door het op Ons TV uit te zenden. Ja, Ons TV, dan moet je even uitleggen voor mensen die dat niet weten. Dat is een zender waar juist veel ouderen naar kijken. Dat klopt. Dat is een zender met onwijs mooie programma's voor 60, 50 plus of jonger. Mm-hmm. En wij worden daar onderdeel van. En dat gaat dus 28 augustus gaat het al starten om 5:00 s'avonds. Ja. En dan kan je al de eerste aflevering zien. We gaan het onder andere hebben over Max Havelaar, dus Nederlands-Indië. Ja. Maar we gaan het ook hebben over bluesmuziek. Oh. We gaan het hebben over de Molukse treinkaping. Mm-hmm. Dus we hebben onwijs veel mooie onderwerpen klaarstaan. En die zijn dan inderdaad elke vrijdag te zien en elke zondag de herhaling om 8:00. Ja, bij de televisiezender Ons, die vroeger Nostalgie-net heette. Misschien weten mensen dat nog, dat is even goed misschien om te weten. Maar daar zitten allerlei programma's in, colleges in moet ik zeggen, die ouderen interesseren. Ja, absoluut. We hebben dus nu ook al een aantal colleges op onze website. Mm-hmm. En we geven ook live online colleges. Yeah. En voor Ons TV hebben we weer een hele mooie selectie gemaakt van studenten met een enorme passie voor hun vakgebied. En die naar ons inziens ook onwijs interessant zijn voor de doelgroep senioren. Ja. Het wordt op Ons uitgezonden en het wordt ook nog een keer herhaald. Dus als je denkt, ik wil het nog een keer zien, dan kan dat ook, hè? Ja, dat klopt, inderdaad. Het wordt dus uitgezonden op vrijdag om 5:00 vanaf 28 augustus. En zondag om 8:00 is de herhaling. Ja, en dan is er ook nog, denk ik, een website waar dat allemaal op staat en waar mensen nog eens kunnen kijken. www.oudgeleerdjonggedaan.nl. Mm-hmm. Ze kunnen ook een mailtje sturen naar info@ ogjg.nl. En dan sta ik ze met alle liefde te woord. Ja, en dan kunnen mensen zelf kijken wat ze willen zien van al die onderwerpen. Want het is een breed scala van onderwerpen, heb je in ieder geval. Ja, we gaan een hele hoop onderwerpen aanbieden inderdaad. Dus er zit ongetwijfeld voor ieder wat deels bij. En er zijn studenten, leraren genoeg die dat willen doen. Ja, juist. We zien dat er heel veel enthousiasme is bij studenten om iets voor de maatschappij te betekenen. Om hun kennis te delen en ook om de oudere generatie, om daar meer verbinding mee te zoeken. Hmm. Dat zien we bij onze colleges op locatie. Maar dat zien we eigenlijk sinds de coronacrisis dus ook online. Hè? Dat studenten vragen, hoe kunnen wij ons inzetten? Wat kunnen wij doen om iets te betekenen voor senioren in deze tijd? En dat enthousiasme zie je terug. Ja, het kost geen moeite om mensen te vinden die colleges kunnen geven dus. Ja. Nee, enthousiasme alom. Ja, de stichting Jong Geleerd, Oud Geleerd, Jong Gedaan. Kijk, daar ga je weer de mist in, want dat was altijd anders. Maar we gaan het nu omdraaien en het is duidelijk geworden hoe dat dan zit. Dus ook op televisie zijn die colleges dus te volgen. Lisette de Groot, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg en laten we hopen dat je weer snel fysiek aanwezig kan zijn in die verzorgingshuizen. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris ma rose? Paris sur Seine la bouclée. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris ma rose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé Genin l'avenue? Et le chemin vert qu'est-il devenu, lui qui serpentait près de la Bastille? Où est passé Paris la grise? Paris sur brume la mouillée. Les partis, Paris l'oubli est parti sur la pointe des pieds. Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans souliers? S'est perdu vers Aubervilliers, ou vers Nanterre, l'embourbé, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime, et qui n'est plus? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Until the flames of love unfold you, laying beside you, lost in the feeling. So glad you opened my door. Come with me. I lie and watch you sleeping, and you'll smile when you dream about the night, like it's a secret you've been keeping. Laying beside you, lost in the feeling, so glad you opened my door. Come with me. Somewhere in the night we will know everything lovers can know. Ze werd bekend door haar rol in Jesus Christ Superstar en had daarna nog een paar hits onder de directie van Robert Stigwood, die ook de Bee Gees onder zijn hoede had. Yvonne Elliman met Somewhere in the Night. En daarvoor uit Frankrijk Serge Reggiani met Paris Marose. Zometeen onderzoek naar praktijken van TikTok in Europa. Maar eerst Phil Collins. Talked about it, Wij weten het nog goed, Do You Remember van Phil Collins. Ons volgende onderwerp. TikTok, de populaire social media app van Chinese origine, waarmee korte muziekvideo's opgenomen en gedeeld kunnen worden. Dat TikTok schiet tekort in het beschermen van kinderen die de app gebruiken. En er komt nu een onderzoek. Herman de Bruin. De stichting Onderzoek Marktinformatie vertegenwoordigt bezorgde ouders in onderzoek naar praktijken van TikTok. Bezorgde ouders, TikTok, dat gaat over kinderen, denk ik. Cor Wijdvliet is in de uitzending en weet er alles van. Hij vertelde al wat. TikTok, even voor de duidelijkheid. Wat is dat ook alweer precies voor de mensen die dat niet weten? Ja, dat is dan wat ze mooi heet een sociaal medium. Mm-hmm. Een digitaal platform. En het bijzondere aan TikTok is dat het zich vooral richt op de jeugd. Zeg maar de 16 tot 24-jarigen. En die mogen daar blije liedjes zingen en mooie dansjes doen. En dat doen ze dan zogezegd voor elkaar. Ja, ja. Daar zitten wat onverwachte kanten aan. Ja, want het klinkt als u het zo zegt heel onschuldig, maar dat is het niet, ja. Hè? Nee, eigenlijk. Kijk, TikTok is ergens in 2014 opgericht in China. Mm-hmm. Heeft een magistrale groei gekend. Maar al heel snel zijn er geruchten, beweringen, claims naar buiten gekomen dat het bedrijf niet al te zorgvuldig omspringt met de privacy en de veiligheid van zijn bezoekers. Dus je zou zeggen, waar maak je je druk om? Heel de wereld doet het. Alleen, TikTok slaat gegevens op van kinderen. Ja, ja. En dat vind ik dan altijd weer het oprekken van een grens van fatsoen. Wat doen we daarmee? Mm-hmm. Een ander aspect is dat er nu websites zijn, zeker in de Verenigde Staten, die claimen dat TikTok helemaal niet veilig is, dat het zo lekker is als een mandje, dat hackers gemakkelijk toegang kunnen krijgen, ja, tot de gegevens van die kinderen. En dat kan van alles zijn. Dat kan variëren van foto's, van filmpjes en noem maar op. Ja, en wie dan die hackers zijn, dat moet je dan maar raden. En dan moet je dan allemaal maar denken dat het meevalt. Maar op zo'n website staat ronduit te lezen, ja, het biedt pedofielen de kans om in contact te komen met jongelui, hè, die via TikTok op aan de wereld tonen. Ja, dat is dan toch kortom, u stelt er vragen bij en over de privacy in ieder geval. Wat kunt u eraan doen? Het enige wat je kunt doen, en laat ik het zo stellen, in de Verenigde Staten is alweer 2 weken geleden een eerste proces op gang gekomen tegen TikTok. Met ongeveer dezelfde claim. De claim is dat TikTok biometrische scans maakt van gezichten van bezoekers. Ja. En die opslaat. En dan moet je vervolgens maar afvragen wat ze daarmee doen. Ja, maar goed, ik vroeg, wat gaat u eraan doen? Nou ja, zoiets gelijks. Wij denken dat er ouders zijn wier kinderen ongemakkelijke dingen hebben meegemaakt op TikTok. Mm-hmm. En wij zouden graag willen dat die op verontruste ouders naar een website van SOMI gaan, hè, waar onze stichting, mm-hmm. en daar hun klacht melden. Ja, ja, zodat u zekerheid hebt over dat het gebeurt. Ja, bewijzen. Dat we niet een beetje aan luchtfietsen doen. Nee, precies. Ja, ja. Dus de oproep, komt aan, de oproep is aan de ouders om daar stelling tegen te nemen en jullie te laten weten wat er gebeurt. Ja, ja. Wij denken dat, kijk, niet ieder kind van, kijk, dat is ook zoiets. TikTok zegt, ja, mag pas vanaf 16. Maar ja, ze nemen een loopje met hun eigen voorschriften. En kinderen van 10 en 13 jaar komen al. Dus, maar we moeten natuurlijk wel iets hebben om op te staan. En dat juristen kunnen zeggen van ja, kijk, hier hebben we nu een knuppel waarmee we kunnen slaan. Ja. En anders heeft het geen zin. Nee, kunnen mensen bij jullie terecht om dat te melden? Ja, ja. Gewoon, ik zeg al op onze website, sommie.nl. Ja, ja. Daar kunnen het allemaal naartoe. En dan hebben jullie meer bewijs in handen. Maar ja, kan je die firma in China dan aanspreken? Ja, dat kan. Oh, dat kan. Ze zijn, kijk, ByteDance is in China gevestigd, maar TikTok zit ook in de Verenigde Staten. Ja, ja. Dus wat dat betreft worden die klachten niet voor niets neergelegd bij jullie. Nee. Jullie kunnen er wat mee doen. Dat hopen we, dat hopen we. Oké, okay, ja, ja, dat zal een lange weg zijn, maar het is wel de bedoeling. Meestal moet je een hele lange adem hebben, ja. Ja, ja, dat klopt. Inderdaad, ja. Het is duidelijk, Cor Wijdvliet, dank voor het gesprek. En mensen moeten maar even kijken op jullie website en het melden bij jullie website als ze last hebben van TikTok en daar moeite mee hebben met de privacy, want daar gaat het om, hè? Het gaat vooral om hun kinderen. Hun kinderen, ja. Zeker, dat is het belangrijkste. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met het vervolg en met de juridische strijd die misschien gevoerd moet gaan worden. Af waar je bent heen gegaan. Het is niet alleen dat ik je mis, maar ik denk ook, kom je toch nog ergens aan. Ergens aan. Ik heb je al zo lang gekend, ik heb je uitgezwaaid. Het was weer net als toen. Waar ben jij op dit moment? Met wie ben je en zou je nog steeds hetzelfde doen? Hetzelfde doen. Nee, er is niets, dat is wat je zei. Er is geen einde, geen begin. Nee, er is niets, niemand, geen bestemming. Middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. My phone's on vibrate for you. Electro clashes karaoke too. I try to dance Britney Spears. I guess I'm getting on. My phone's on vibrate for you. God knows what all these new drugs do. I guess to have no more fears, but still I phone's on vibrate for you, but still I never ever feel from you. Pinocchio's now a boy who wants to turn back into Rufus Wainwright met Vibrate uit 2003. En daarvoor De Lize uit Nederland met Nu de trein vertrokken is. Ons derde en laatste onderwerp vanavond. Wat nu als je in de herfst en winter griep- of verkoudheidsklachten krijgt? Ook die mensen moeten in het ziekenhuis in isolatie om uit te sluiten dat ze COVID-19 hebben. En dat drukt op de capaciteit. Herman de Bruin. Het LUMC in Leiden maakt zich zorgen over het grote aantal mensen dat in de herfst en de winter griep- of verkoudheidsklachten zal krijgen. Nou, dan haal je toch gewoon een griepprik en dan ben je klaar. Maar daar zit wel wat nuance in, denk ik. Ik ga het vragen aan Evert de Jonge, intensivist van het Leids Universitair Medisch Centrum. Meneer de Jonge, welkom. Dank u wel. Wat is het probleem precies met mensen die verkoudheidsklachten hebben en griepklachten in de herfst en de winter? Er komen er heel veel van natuurlijk. Ja, het klinkt raar hè, dat je je zorgen maakt in een ziekenhuis om grieppatiënten die elk jaar weer komen. Mm-hmm. Ik zal het proberen uit te leggen. Het heeft te maken met de corona-uitbraak die in maart-april begonnen is. Yeah. En we hebben steeds gedacht, we maken ons zorgen of dat weer opnieuw kan gebeuren in het najaar. We hebben steeds gedacht, we moeten oppassen voor die COVID-patiënten, die corona-patiënten. Yeah. En nu blijkt dat als we ons voorbereiden, dat ineens blijkt dat we eigenlijk grotere problemen lijken te hebben met patiënten die verdacht worden van coronavirus, dus die het zouden kunnen hebben, dan met de coronapatiënten zelf. Ja. En dat is ook een beetje, klinkt ook raar, maar dat komt omdat er zijn heel veel mensen in het najaar die ziek worden door griep of een andere verkoudheidsachtige klacht. En ook kinderen kunnen daar RS-virus bijvoorbeeld hebben. En dat is heel anders dan wat er in het voorjaar gebeurt. In het voorjaar hadden we heel weinig andere infectieziektes en kwam coronavirus. Iedereen die symptomen had, had het. In het najaar moeten we rekening houden met heel veel patiënten die we moeten isoleren, in kamertjes apart moeten leggen, in het ziekenhuis of de intensive care, niet omdat ze corona hebben, maar omdat we rekening ermee houden, ze het zouden kunnen hebben. En dat zijn al die patiënten die snotteren, die koorts hebben, die een beetje hoesten, aspecifieke klachten, maar die kunnen de capaciteit van onze IC's en onze afdelingen enorm gaan overschrijven, dat er te weinig isolatiekamers overhouden voor de COVID-patiënten. Ja, want je weet dat ze verkoudheids- of griepklachten hebben, maar dat hoeft niet altijd corona te zijn natuurlijk. Maar dat weet je niet van tevoren. Dat weet je niet. En meestal zal het geen corona zijn. Nee. Maar we vinden het onacceptabel om een patiënt die corona zou kunnen hebben gewoon ergens zonder bescherming te leggen. Want dan zou die dus andere patiënten kunnen besmetten. Mm-hmm. En ook personeel van het ziekenhuis kunnen besmetten. Ja. En dan heb je hele grote problemen. En dan bent u bezig om te kijken of de capaciteit genoeg is. Ja, dus is er genoeg capaciteit? En een COVID-patiënt is eigenlijk makkelijker voor ons. Die kunnen we ook, als er te weinig capaciteit is, kunnen we een hele afdeling in zijn geheel gaan isoleren. Dat betekent dat op die afdeling alleen maar verpleegkundigen zijn met beschermingsmaatregelen. Die doen ze ook niet af. En iedereen wordt behandeld alsof hij corona heeft. Ja. Maar een verdenking op een corona kan je daar niet neerleggen. Want stel je voor dat hij het niet heeft, dan zou hij het kunnen krijgen. Zou hij krijgen, ja, precies. En hoe gaat u dat dan organiseren? Nou, dus dat betekent dat er sowieso dat iedereen het risico moet kennen. Dus dat we niet te makkelijk doen met afschalen van maatregelen. Omdat het misschien relatief meevalt met de COVID. Hmm. Dit komt er bovenop, dat moet iedereen weten. En verder proberen we een aantal dingen te doen. Onder andere het aantal patiënten te beperken die symptomen heeft, die lijken op corona. Ja. We willen eigenlijk zo min mogelijk griep hebben, zo min mogelijk andere infectieziektes. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk voor elkaar te krijgen. Maar dat betekent in ieder geval dat wat je kan doen aan vaccinatie, dat moet je doen. Dus dat is de reden dat de griep het prik aanbevelen aan iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Dus de oproep doen wij als je uitgenodigd wordt met een brief in het najaar om een griepprik te krijgen, doe het alsjeblieft. En ze denkt niet, ach, valt wel mee, laat maar zitten. Nee, andere jaren zou dat wel kunnen. De mensen doen dat namelijk wel, dat weet ik, dat mensen dat doen. Maar nu is het een beetje gevaarlijk om dat te doen zelfs. Ja, gevaarlijk in ieder geval is het risico voor de hele gezondheidszorg wordt dan groter. Want als er heel veel mensen griep krijgen, dan zullen er een aantal mensen verdacht worden van corona naar het ziekenhuis moeten. En dan heb je dat probleem met het uitzichten. Ja, ja, en als je je vaccineert, is het risico op griep echt veel kleiner. De oproep is duidelijk. Als mensen wat meer willen weten, staat er op de website van het URMC al wat geschreven? Er staat veel informatie op de website van het URMC en op heel veel plekken. Maar ook. Maar het gekke is dus deze informatie over de angst van mensen die het zouden kunnen hebben, maar niet per se hoeven te hebben. Daar wordt vrij weinig over gesproken in Nederland. En dat is de reden dat we even wat aandacht voor vragen. Dat hebt u in ieder geval gedaan. Ik dank u wel voor het gesprek. Evert de Jonge, intensivist van het Leids Universitair Medisch Centrum. En ik wens u veel gezondheid toe en dank voor het gesprek. you put your hands into your head, and your smiles cover your heart. Dit is De Late Avond.

da ba da ba da ba da.